राम। यह प्रवचन प्रेमचंद स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा विशाख शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 अप्रैल 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम जाताय तोत्रवेत्री कृपाणय ज्ञानभद्राय कृष्णाय गीतावृतगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जब लक्ष्मण जी निशक थे और भगवान राम जो विलाप कर रहे थे, जीवन जी की विलाप थी, तो उन्होंने विलाप करते हुए ये कहा कि अगर मुझे पता होता कि स्त्री के विरोध में मुझे भाई सहोदर भाई को छोड़ना पड़ेगा तो मैं पिताजी की आज्ञा नहीं मानता। तो वो पिताजी की कौन सी आज्ञा थी आपके मन में आए थे? वो तो दूसरी बात पूछ रहे थे रामायण जी की कि लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो राम जी ने ये बात कही कि मुझे पहले मालूम होता तो मैं पिताजी के वो वचन नहीं मानता। तो कौन से वचन नहीं मानता? पहले जो कहा था, पहले तो बनवासी फिर कहा कि रथ चढ़ा करके पीछे ले आओ दिखा करके, तो पहले वाला वो वचन है, ये वचन नहीं है, नजीक है यही मानता मैं। दो बात कही दशरथ जी ने, एक तो 14 वर्ष वनवास की बात कही, फिर व्याकुल साधे आए तो मंत्री तुम ऐसे करना कि इनको ले जाकर दिखा जंगल दिखा कर ले आना, तो वो बात नहीं मानता, ये बात मानता ना पीछे चला जाता। ये व्याकुल और कह रहे हैं, ये कोई सावधान से नहीं कह रहे हैं, विकल वचन भैया वहां पर। अभी छोड़ो इस बात, छोड़ो ये फालतू बात करो, अभी बात करो। अभी देखो सत्संग का समय है। नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारी तो बात ये आई थी, साधन जो होता है ना, वो साधन प्रायः प्रणाली करण सापेक्ष की है। जैसे संसार की वस्तु प्राप्त होती है, उसी रीति से परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन प्राय लोग करते हैं। इस शैली का ही ज्यादा वर्णन है, कर्ण सापेक्ष का ही। परंतु कर्ण जो है ये सब के सब क्या है, ये प्रकृति के कार्य है। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण ये क्रिया सिद्धि में हेतु होते हैं। क्रिया और पदार्थ प्रकृति का कार्य है, तो ये प्रकृति तक भी नहीं पहुंचते तो प्रकृति का भी प्रकृति से अतीत तत्व तक ये कैसे पहुंचेंगे, ये सोचो आप प्रभाव। मानो ये प्रकृति के कार्य है पदार्थ और क्रिया, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति सिद्धि विकारास्त गुणास्त विद्धि प्रकृति संभवान, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। सत्वम रजस्तमित प्रकृति संभव त्रिष्णु की कोई बात नहीं है, तो प्रकृति संभव गुण ही रहित अंशात। तो प्रकृति जन्य कार्य प्रकृति से अतीत तो कैसे पहुंचाएगा? कार्य सबके सब क्रिया सिद्धि में होते हैं, क्रिया जनकत्व कारकत्व, कारकों का लक्षण है क्रिया जनक, और क्रिया का आदि और अंत होता है, इस वास्ते उसका फल का भी आदि और अंत होगा। क्रिया का फल अनंत कैसे होगा? क्रिया आरंभ और अंत होती है, वस्तु का आदि और अंत होता है, मनुष्य का जन्म और मरण होता है, ये अंत बनते ही मे देहा। नाशतो विद्यते भाव असतः, भाव सत्ता न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, इसी सत्ता विद्यमान कैसे जिसका आरंभ और अंत होता है? तो वृत्तियों का आरंभ और अंत होता है, वो वृत्तियां तत्व तक कैसे पहुंचेगी? प्रकृति तक नहीं पहुंचती। वो कैसे पहुंच गए महाराज जी? जो कर्ण सापेक्ष साधन करने वाले हैं वो उस तत्व तक फिर कैसे पहुंच गए? वो पहुंच गए, उद्देश्य उनका वो है। कर्ण सापेक्ष रहने वाले की उद्देश्य तो कर्ण से अतीत का है ना, प्रकृति से अतीत का है, वो उद्देश्य होने से वो पहुंच जाते हैं भगवान की कृपा से। उद्देश्य तो परमात्मा प्राप्ति का है, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य की अजय काम ठीक हो जाएगा। परमात्म तत्व की प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो, कुत्ते को रोटी डालो तो इंसाफ हो जाएगी, उद्देश्य उसका वो है। वृत्ति वहां नहीं पहुंचती, उद्देश्य वो होता है तो सब काम ठीक हो जाते हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा निकली है तो गंगा का उद्देश्य गंगोत्री से निकलने का नहीं है, सगर के पुत्रों के उद्धार करने का है, और वो कपिल का आश्रम है समुद्र किनारे, तो उनके उद्धार के लिए जा रही है गंगा जी। तो उस बीच में नदियां और नाले और सरोवर और झरने सब साथ हो जाते हैं, सबका नाम गंगा हो जाता है। घाघरा जैसी नदी, सरजू जैसी नदी, जमुना जैसी नदी, सरजू बीती होगा और ये आसाम वाला गंगा हो जाता है, क्यों गंगा उसे सारी गंगा उसके साथ हो जाए सभी। ऐसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति का लक्ष्य होने पर संपूर्ण क्रियाएं परमात्मा की प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। पर तत्व साक्षात जो होता है तत्व, वो प्रकृति के गुणों के द्वारा नहीं होता, प्रकृति के त्याग से होता है। तो वो त्याग भगवान की कृपा है। सो जाने ही जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भक्त भक्त चंदन। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का होता है, तो वो जो करता है भगवान अपना मान दे, भगवान उसे उद्धार कर देते हैं। सो जाने जय देव जनाई, भगवान जना देते हैं। साधन की भी अपेक्षा उद्देश्य बलवान है, उद्देश्य बलवान है। और उद्देश्य तो बात ही कहता हूँ कि मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उस उद्देश्य की सिद्धि के लिए ही आप लगे भोगों और संग्रह में, इसके लिए मनुष्य शरीर थोड़ा प्राप्त हुआ है। ये भोगों तो कुत्तों में गधा में इनमें सूर में ही है, उसमें लारे लग गए और उसी लिए हत्या करने लग गए। ये तो सुबह दुख से बात कही मैंने, इसमें आप शंका करो। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का उद्देश्य ही मनुष्य शरीर देने में भगवान ने मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति, तत्व ज्ञान प्राप्ति, सदा के लिए मुक्ति, इसलिए भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है। तो मनुष्य का उद्देश्य वास्तव में पहले बना है, पीछे मनुष्य शरीर मिला है। अब मनुष्य मिलने पर उद्देश्य तो परमात्मा का बना लो कम से कम, नहीं तो उद्देश्य को पहचानना चाहिए हम किस वास्ते आए हैं, मनुष्य क्यों बने हैं, मनुष्य बनाने का तात्पर्य क्या है। तो वास्तव में मुक्ति करने के लिए ही, जीव का उद्धार करने के लिए ही मानव शरीर दिया है, और कोई प्रयोजन है ही नहीं। भोग तो और दुनिया में हो जाएगा, पर तत्व ज्ञान होकर मुक्ति प्राप्त कैसे होगी, भगवान की भक्ति प्राप्त कैसे होगी, कर्म योग कैसे होगा। किया जाए उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का है तो सब जैसे गंगा जी के साथ सब मिल जाती है, और गंगा नाम पड़ जाता है ना, जमुना नाम पड़ता है ना कोई दूसरा नाम, उसका नाम गंगा जी हो जाएगा, क्यों गंगा जी के साथ हो गई सभी है। गंगा धारा छोटी सी बताते हैं, गोमुख की धारा है छोटी, उनको उद्देश्य थे सगर का जो वंश है उसका नाश करने और उसका उद्धार करने के लिए। ऐसे परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य होने पर आपके सब साधन सामग्री है, आपका सुख, आपका दुख, आपकी बीमारी, आपकी स्वस्थता, आपकी धनवत्ता, आपकी निर्धनता, सब की सब परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। इस पर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये साधनों का घर है, सब साधन है। जितनी आपकी परिस्थिति आती है सब परिस्थिति साधन है, सब साधन सामग्री है। उद्देश्य आपका परमात्मा को हो जाएगा, सब हो जाएगा। सबसे मुख्य उद्देश्य है, बहुत से मनुष्य सत्संग करने वालों में भी बहुत ऐसे मिलेंगे जिसका उद्देश्य कुछ नहीं, ध्येय कुछ नहीं। ध्येय होने पर मनज आदमी व्याकुल हो जाता है उसी सिद्धि के बिना, तो व्याकुल तो क्यों नहीं होगी कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति करना ही उद्देश्य ये नहीं है। मुमुक्षा कई तरह बताइए, मार्गे प्रयात्र में लभे तो मोक्षो यदि तर्य धन्य, मार्ग में चलते थे मणि अपने मिल लेंगे, चलो सत्संग कर लो, ऋषि जाते हो जैसे फा दी गिर गई, ये उद्देश्य नहीं हुआ। कहीं फायदा तो फायदा जरूर होगा, इसमें संदेह नहीं है, पर कुछ कुछ फायदे ही, चलो कथा सुन लो फायदा ही है। जिसे मुक्ति की इच्छा है वो अटक जाएगा, यू हरे कथा सुनी बड़ी सुंदर रोज कथा भी बैठ गए वहां पर, तो तत्व जिज्ञासु टिक नहीं सकता उसे असली खुराक मिले बिना। हरे कथा में थोड़ी मन लग जाएगा, हरे कथा हम तो सत्संग ही करते हैं, हम तो कथा ही करते हैं सत्संग करते हैं, ये क्या है पता नहीं, अभी कोई उद्देश्य नहीं बना है। प्राय लोग ऐसे भटकते हैं, उद्देश्य एक है हमारा तो भाई तत्व की प्राप्ति बिना हम नहीं रह सकते। इस बात की अगर दृढ़ता आप करो तो बहुत जल्दी तत्काल कल्याण हो जाए। आप में योग्यता हो मत हो, आप हो पापी हो पुण्यात्मा होगा, से हो मंदे हो पढ़े हो अपढ़ होगा, आप ऊंचे बढ़ के हो नीचे बढ़ने के हो, आप ब्राह्मण हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई हो कैसे ही हो, आपका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये पक्षपात थोड़ा ही, हिंदुओं को मिलता है पारसियों को नहीं मिलता, क्यों जीव का कल्याण होता है, शरीर का थोड़ा ही कल्याण होता है, ये तो शरीर के भेद से है। तो उद्देश्य एक परमात्मा हुआ, मैं देरी सही है नहीं होती, देरी सही जाती तब से देरी होती है, अगर सही नहीं हो तो असही हो देरी में प्राप्त हो जाए परमात्मा की। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन पार चाले एक पावडो तो हरि चाले सौकोश, गीता में तथा ही कहा है, जन चाले एक पावडो तो हरि चाले सौकोश तो प्राप्ति हो जाए। तो हमारा उद्देश्य परमात्मा रखते हैं तो परमात्मा हमारे पास आते हैं, हमारे को सहायता करते हैं, स्वयं भी जाते हैं, तो उद्देश्य होने पर सब काम ठीक होता है, सब आपकी साधन सामग्री जाएगी, आपका सुख भी साधन सामग्री, दुख भी साधन सामग्री, बीमारी भी साधन सामग्री, स्वस्थता भी साधन सामग्री, धनवत्ता भी साधन सामग्री, निर्धनता भी साधन सामग्री, आफत भी संपद भी आपकी साधन सामग्री है। कोई ऐसा है नहीं ऐसी परिस्थिति, आप इतने बताओ ऐसी परिस्थिति कैसे होगी, पर साधन सामग्री सभी सब साधन सामग्री है। तो कारण सापेक्ष करने पेक्ष है, दोनों बातें दोनों साधन होते हैं। उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति का होता है, परंतु तत्व की प्राप्ति होगी वो जड़ के द्वारा नहीं होगी। क्रिया और पदार्थ जड़ है, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं, वो चित्त में प्राप्ति जड़ के त्याग से होती है, आप वृत्ति के द्वारा परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, वृत्ति के द्वारा नहीं होगी, वृत्ति के त्याग से होगी। अंत में त्याग ही होता है, कोई साधन करो कैसे ही करो। वास्तव में निषेधात्मक साधन जितनी सिद्धि जल्दी करता है, इतनी विद्यात्मक साधन जल्दी सिद्धि नहीं करता। विद्यात्मक ऐसे मानता करना दुनिया सब सब साथ में रहेंगे। कोई भी अभ्यास करोगे तो बिना अंतःकरण के, शरीर के बिना अभ्यास नहीं कर सकते। अभ्यास से नई अवस्था बनती है, तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। पर इसका ऊंचा अर्थ मत लेना कि अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती है। उद्देश्य परमात्मा अनुसार उसे प्राप्ति होती है, पर अभ्यास से तत्व की प्राप्ति नहीं होती। अभ्यास एक अवस्था बनेगी, जैसे रस्सी पर चलना है तो अभ्यास करने वाला चल सकेगा, बिना अभ्यास कैसे चलेगा। तो उसमें एक स्थिति आ जाती है, एक आवश्यक एक स्थिति आ जाएगी, एक सामर्थ्य आ जाती है अभ्यास में। अभ्यास में तो सबको साथ लेना पड़ रहा है, शरीर को, इंद्रियों को, अंतःकरण को साथ हो तो अभ्यास होगा। तत्र स्थितो यत्नोभ्यास। तो उसे अभ्यास परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हो तो आपका उद्देश्य परमात्मा होने के कारण से वो अभ्यास भी परमात्मा की प्राप्ति में ही सहायक होता है। इसमें शंका होगा बोलो, इस और मत बोलना, को दूसरी बात नहीं बन छेड़ना कुछ भी। फिर हम भगवान की भक्ति भी करते हैं, नाम भी लेते हैं सत्संग, भगवान मिलते क्यों नहीं है हमको, ऐसा किसी का प्रश्न है। इसका प्रश्न का तात्पर्य है कि आप भगवान में मिलना चाहिए, ये कितने नंबर की शिक्षा है। बेटा मिलना चाहिए, अनुकूलता मिलनी चाहिए, वाह वाह होनी चाहिए, सही आराम होना चाहिए, ये कितनी इच्छा कूड़ा कट कर पड़ा है। शरीर में यदि आराम नहीं होगा तब तो फिर कुछ पार ही नहीं पड़ेगी, तीर्थ हम आएंगे कहाँ यार। कितनी बड़ा कितना बड़ा अंधेरा है देखो आप। ये कहते हैं महाराज जी, शरीर में आराम होता तो आराम हमारे आराम होता शरीर में, तो हम तीर्थ में क्यों आते। नहीं नहीं, शरीर में आराम नहीं होकर जाते, शरीर में आराम ही नहीं होगा, ढंग से नहीं होगा तो हम तीर्थ हम आ ही नहीं सकते, सत्संग भजन कर ही नहीं सकते। शरीर का आराम तो पहले चाहिए। शरीर का आराम तो बाधक है, परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। आपके जड़ शरीर को आराम देते हो तो जड़ता मिलेगी, आगाड़ी जड़ता ही मिलती जाएगी। आराम बाधक नहीं है, आराम की इच्छा महान बाधक है, बड़ी भारी बाधा है, मामूली बाधा नहीं है। देखो आप ध्यान दो मेरी बात की तरफ, ख्याल करो, एक बात कहता हूँ, जैसी मैंने संतों से सुनी है पढ़ी है वो बात कहता हूँ, मेरे घर की बात नहीं है। अनुकूलता है वो आपके सहायक है, सिद्ध ही हो ना। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो है, ध्यान देकर सुने मेरी बात, बड़ा लाभ होगा, मेरी धारणा में ठीक होगा। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो आई, तो अनुकूलता होती है उसमें आप होते हैं, प्रतिकूलता में आप नहीं होते हैं क्या, कोई बताओ। आप प्रतिकूलता में आप रहते हैं कि नहीं, और अनुकूलता में आप रहते हैं कि नहीं, दोनों में आप रहते हैं। तो अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली है, आराम और कष्ट आने जाने वाले हैं। आप आने जाने वाले तत्व को चाहते हो, निरंतर रहने वाले तत्व को चाहते हो। आने जाने वाले तत्व को चाहते हो तो नित्य तत्व कैसे मिलेगा। जैसे प्रतिकूल अनुकूलता में आप रहते हो, प्रतिकूलता में आप वैसे के वैसे ही रहते हो, तो इस विवेक का अगर आदर करोगे तो आपके अनुकूलता का मूल्य कुछ नहीं रहेगा। आपकी स्थिति अनुकूल अवस्था में जैसी है वैसी की वैसी आपकी स्थिति प्रतिकूलता में भी वैसी है। नहीं तो अनुकूलता प्रतिकूलता को दोनों आप कैसे जानते हो? जानते हो तो दोनों में आप रहते हो, आप रहते हो तो आप में फर्क नहीं पड़ता है, इंद्रिया अंतःकरण में फर्क पड़ता है, आप में फर्क नहीं पड़ता। तो प्रतिकूल अवस्था में भी आप स्थित रहते हो तो अनुकूलता की इच्छा मिट जाएगी अगर इस विवेक को आप साथ आदर दोगे। किस आप अनुकूलता में रहते हैं वैसे के वैसे ही प्रतिकूलता में रहते हैं, कन फर्क रहता है। अगर ये बात ठीक समझ लोगे तो अनुकूलता का मूल्य कुछ नहीं रहेगा। आप तो आपके रहने का परमात्मा प्राप्त करने का संबंध है, अनुकूलता प्रतिकूलता से संबंध है। एक हिम्मत आ जाती है आदमी की कि प्रतिकूलता में तो रहते हैं वैसे ही। देखो आप जागृत में ही आप रहते हो, स्वप्न में भी आप रहते हो, सुषुप्ति में भी आप रहते हो, मूर्छा में भी आप रहते हो और समाधि में आप रहते हो। ये पांच अवस्था है, अवस्था बदलती है, आप बदलते नहीं हो। परमात्मा की प्राप्ति न बदलने वाले तत्व को होती है कि बदलने वाले तत्व को होती है? परमात्मा बदलने वाले है कि न बदलने वाले है, इस तरह विचार करो। आप में अवस्थाएं आती है कि आप अवस्था में आते हो? आप तो सब अवस्था में है जो के त्यों रहते हो, और अवस्थाएं एक एक में नहीं रहती। जागृत में स्वप्न रहती है ना सुषुप्ति रहती है, और सुषुप्ति में जागृत रहती है ना स्वप्न रहती है, स्वप्न में ना जागृत रहती सुषुप्ति रहती है, और मूर्छा में तीनों ही रहती चारों रहती है, ऐसे समाधि में कोई नहीं रहती है। तो अवस्थाओं में तो एक एक का व्यतिरेक है, सब अवस्था कभी नहीं रहती। और आप आपका कभी अभाव नहीं होता, कभी अभाव नहीं होता तो परमात्मा कभी अभाव नहीं होता। तो आपको अभाव नहीं होता वही तत्व आपको मिलेगा जब अभाव में आपकी स्थिति समान हो गई। जितनी अनुकूलता प्रतिकूलता के भाव में आपकी स्थिति है वैसी अभाव में स्थिति है। तो आप में फर्क क्या पड़ा अनुकूलता से प्रतिकूलता से? ये भोगी के पड़ता है, योगी के नहीं पड़ता। अनुकूलता अच्छी लगती है भोगी को, योगी को अच्छी नहीं लगती है। ऐसी शंका करो उसमें, इसमें कर दो बाहर इधर मत जाना, इस तत्व तो गहरे उतर कर बोलना। भोगी में योगी में फर्क क्या है? भोगी में फर्क है कि वो प्रकृति जन्य संयोग जन्य सुख चाहता है, और योगी संयोग और वियोग दोनों से रहित तत्व को चाहता है योगी। और संसार के संयोग और वियोग में वियोग नित्य है, संयोग नित्य है ही नहीं। तो नित्य तत्व को चाहते हो तो संसार के वियोग को आप स्वीकार करना पड़ेगा। तो आराम के वियोग को आपको तत्व स्वीकार करना पड़ेगा तभी वो मिलेगा। और संयोग में क्या करो तो संयोग अनित्य है। बहुत ही मार्मिक बात है, मेरे तो इस तरफ जब दृष्टि गई तो मालूम हुआ कि बहुत ही गजब की बात है ये। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता का वियोग होने पर आप जाओगे सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो तथो युद्धा युज से मात्रा स्पर्शास्तु कौनते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो अनित्या स्थान स्थिति क्षस्व यंग ही न व्यथयंत्यते पुरुषम। जिसको ये सुख दुख व्यथा नहीं पहुंचाते, सुख में राजी होना भी व्यथा है, दुख में नाराज होना भी व्यथा है, सुख दुख दोनों में व्यथित शब्द दिया दोनों में। यंग ही न व्यथयंत्यते कौन के सुख दुख, तो सुख में राजी हुआ ये भी व्यथा है। दाद की खाज चलती है तो अच्छी लगती है, जलन बुरी लगती है, दोनों एक व्याधि है, एक ही रोग है। ऐसे सुख है वो ही दुख है, दुख है वो ही सुख है, एक ही जाति के हैं दोनों। सुख आते हो अच्छा लगता है, सुख जाते हो अच्छा नहीं लगता है, दुख आते हो अच्छा लगता है, जाते हो अच्छा लगता है, क्या फर्क है? को भेजा सुख दुख हो? जब आराम में आपकी इच्छा है तो भाई कोई जड़ वृक्ष बनोगे, भैंसा बनोगे, कुसूर बनोगे, पहाड़ बनोगे, परम मांगू तो तुझे प्राप्ति हो जाएगी। संसार क्या है? सुख दोगी तो संसार, और संसार है क्या बताओ? अनुकूलता प्रतिकूलता है, सेवा है। संसार का तत्व क्या है बताओ? आप सब सत्संग करने बताओ क्या है? और यंग ही न व्यथयंती थे कौन मात्रा स्पर्शास्तु कौन थे वो मात्रा स्पर्श उसका भय। यंग ही न व्यथयंती थे मात्रा स्पर्शा सम दुख सुखम धीरम। वो धीरे पंडित है सम दुख सुखम सो अमृतत्वाय कल्पते। वो मुक्ति का पात्र होता है सम दुख सुखम, जिसके सुख दुख सम है। सुख अच्छा लगता है दुख बुरा लगता है वो भोगी है। भोगी योगी नहीं हो सकता, ना कर्मयोगी हो सकता है, ना ज्ञान योगी हो सकता है, ना हठ योगी, ना दाय योगी, ना राज योगी, कोई सा योगी नहीं हो सकता, भोगी है। सुख भी दुख दोनों भोग है। सुख दोनों सुख दुख अन्यत्र साक्षात्कार होगा। सुख साक्षात दुख इसका भोग है, इसका नाम भोग है साक्षात। अनुकूलता प्रतिकूलता, अनुकूल वेदनीय सुखम प्रतिकूल वेदनीय दुखम। भोग का क्या अर्थ हुआ? सुख दुख अन्य तरफ इनमें से कोई एक का अनुभव होना उसका नाम भोग है। सुख का अनुभव नहीं भोग है, दुख का अनुभव नहीं भोग है, दोनों भोग है। योगी कैसे होगा वो? कहते हम तो अनुकूल के बिना रह ही नहीं सकते। बिल्कुल झूठी बात है। अनुकूलता बिना आप रहते हैं वैसे ही वैसे ही। आपकी सत्ता अनुकूलता में सुख में जैसी है वैसी की वैसे सत्ता ही प्रतिकूलता में आपकी है। आप वही हो जो अनुकूलता में होते हो। शंका हो बोलो इसमें, आप बनवाओ कोई बोलो। अनुकूलता प्रतिकूलता भोग है। अनुकूलता भी भोग है, प्रतिकूलता भी भोग है। अनुकूल परिस्थिति भी भोग है, प्रतिकूल परिस्थिति भी भोग है। दोनों का दम भोग है। सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोग है। ये भोग का लक्षण है। योग क्या? सुख दुख ये समय कृत्व समत्व योग उच्यते। ये है ही तेर जित सर्वो ये सांग साम्य सत मना निर्दोष समम ब्रह्म। जब तक साम्यावस्था में स्थिति नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार ही नहीं होता। प्रमाण प्रति कैसे करेगा? साधक होता है वो भोगी होता है, योगी होता है। आप बताओ साधना करके परमात्मा की प्राप्ति चाहता है और वो सुख में राजी होता है और दुख में नाराज होता है, तो उसमें कुत्ते में फर्क क्या है? कुत्ते को पुरस्कार में राजी हो जाता है, दुख में नाराज हो जाता है, तो इज्जत कुत्ते की समझ हुई है उसमें। दुखेशु अनुद्विग्नो न सुखेशु विघ्नस्प्रिय वीतराग भय क्रोध न प्रशिषित प्रियम प्राप्य नोद्विजित प्राप्य सा प्रियम। विघत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्ति है उसे। और इससे भी हो तो मुक्त किससे हुआ? सुख दुख से मुक्त नहीं हो तो किससे मुक्त हुआ? मुक्त नाम कुछ नहीं गाये तो दोनों से ऊंचा उठता है वो। जैसे राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा। हमारे यहाँ रात्र दिन हो दो होते हैं। क्या सूरज में रात्र दिन दो होते हैं? राम सच्चिदानंद दिनेशा ता नहीं मोह निशा लवलेशा। तो सुख और दुख तो दोनों जोड़े गए एक ही माजने गए। इनकी इज्जत एक ही है, आनंद है वो है। उसको अत्यंतम सुख कहा, अत्यंतम सुख उसने सुखम आत्यंतिकम यत्त बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। अतीन्द्रियम है बाह्य स्पर्शेशु अशक्त आत्मा बंधित आत्मा यत सुखम स ब्रह्म योग युक्त सुखम अक्षय बंद सुखम प्राप्त। यह सत्व गुण है, अक्षय सुख मिलता है, उस सुख का नाश नहीं होता। आपके आलस का सुख रहता है हरदम, आराम का सुख रहता है, भोग का सुख रहता है, संग्रह का सुख रहता है, आदर का सुख रहता है, प्रशंसा का सुख रहता है, निरोगता का सुख रहता है। ये कोई रहने वाला है? क्यों नहीं रहता? कि आपका है ही नहीं है, आपका है ही नहीं है। कैसे रहे आपके पास? आपका निजानंद है वो आपसे दूर हो नहीं सकता। निजानंद है अपना आनंद है, वो दूर कैसे होगा? और ये निजानंद नहीं है, परानंद है, ये कैसे रहेगा आपके पास में? निजानंद है ही नहीं, इसमें कोई शंका हो कोई पूछो नहीं, इसी में जाना, इधर उधर नहीं जाना। परमात्मा तत्व सुख है, अपना स्वरूप गुरु सुख है, परमात्मा का सुख है, त्याग का सुख है। ये लेना और देना ये मनुष्य होते हैं सदा ही, और वृक्ष है पशु पक्षी, ये लेना ही लेना है, और साधु का देना ही देना है, लेना है ही नहीं, त्याग ही त्याग है। त्यागा शांति अनंतरम, त्याग के अनंत तत्काल शांति होती है। त्याग किसका? सुख बुद्धि का। तो सुख भोग के इच्छा वाला साधक नहीं हो सकता। आज सुख भोग के लिए ही अनर्थ किए जाते हैं, महान भयंकर पाप, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप करते हैं केवल सुख की इच्छा से। सुख मिल जाए, सुख मिलेगा ना, अरे हत्या जरूर हो जाएगी। विष के लड्डू खावा उसमें तो कुछ तृप्ति भी हो सकती है, इसमें तृप्ति उतनी भी नहीं है। अरे मरोगे जरूर, इसमें संदेह नहीं है, विष को लड्डू खाए मरेगा ही। कितनी बुद्धि मारी गई आश्चर्य आता है हमारे को, केवल सुख के लिए पाप होते हैं। जितनी गायें मारी जाती है, जितने हत्या होती है, जितने अनर्थ होते हैं, केवल सुख लोभ, ये भोग ऐश्वर्य प्रसुता नाम, भोग भोगना और संग्रह करना ऐश्वर्य, इन दो में आसक्त होने से सब अनर्थ होंगे, कोई अनर्थ बाकी नहीं रहेगा। और त्याग के बाद में अनर्थ एक भी नहीं होगा, और इनमें सब अनर्थ मां मूल है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख योने ए होते, ये ही संस्पर्श जाप होगा। संबंध जन्य जितने सुख है वे दुखों के कारण है, दुख जितने होते हैं उसके मूल में सुख की इच्छा कारण होती है। सुख की इच्छा नहीं हो तो दुख हो नहीं सकता, सुख की इच्छा न हो तो दुख हो ही नहीं सकता। शंका करो इसमें, जितने दुख पाते हैं सुख की इच्छा से ही पाते हैं, सुख की इच्छा का त्याग कर दुख कैसे आएगा? तो सुख दुख एक ही है, दो नहीं आई। इस बार सुख दुख के समय कृत्व का समय है, तो भी समय कृत्व का है, आपकी दृष्टि में भेद है, वास्तव में दोनों कोई भेद नहीं है। ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो न एव, एव निर्धारण कर, बिल्कुल दुखों के कारण है दुख है। युक्त दुख योने का मतलब दुख तो दुखों के उत्पत्ति स्थान है, ये जितने संबंध सुख है सब दुखों के कारण है। विषेन्द्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतम, अरे परिणाम है विषम तत्सुमराज संस्मृत। विषेन्द्रिय संयोगात यत अग्रे अमृतम, अरे परिणाम है विषम पूरा जो है यद तद अग्रे विषमे और परिणाम अमृतोपम तत्सम सात्विक प्रभुत। आराम छोड़ना बुरा लगता है तब तो सात्विक सुख मिल जाता है आदमी। अनुकूलता बिना हम रह ही नहीं सकते, बिल्कुल अनुकूलता के बिना आप जीते रहते मर नहीं जाओगे। अनुकूलता नहीं मैंने मर जाओगे क्या? जैसे अनुकूलता के समय हो वैसे वैसे प्रतिकूलता के समय हो, अगर इस निज विवेक की तरफ आप ध्यान दो आप निहाल हो जाओगे। अनुकूलता महाम है, वैसे वैसे प्रतिकूलता हम तो वैसे ही है। आगंतुक सुख और दुख है, ये आगंतुक भिन्न है, आप में क्या भिन्न हुआ? आप भेद क्या हुआ? दुख है सो अनुद्विग्न माना, सुख है सुख विघित स्प्रिय गीत रात। हम ईश्वर के अंश हैं, हाँ जी, तो फिर ये तरह तरह की इच्छाएं करने वाला सुख दुख भोगने वाला ये कौन है? ये वही है ईश्वर का अंश है, तभी तो ईश्वर दुख होता है। ईश्वर का अंश होकर के और बंदर है और सुग्गा है तो पक्षी, पर फिर लोग में तो फंस जाता है। तो ईश्वर का अंश है, ईश्वर से विमुख हो गया, अब सन्मुख किसी आवाज नाशवान के, तो सुख दुख इस वास्ते होते हैं कि भगवान आपको बुलाते हैं। दुख का अर्थ है आपको भगवान बुला रहे हैं, मेरे से विमुख होने का कहीं आप ब्रह्म भूना लोग पुनरावर्तन और सुना ब्रह्म लोग तक आप जाओगे तो पैसा लौटना ही पड़ेगा। और माऊ पे तो कौन थे पुनर्जन्म न भी थे सुख भोग ब्रह्म की ब्रह्म लोग त्रिणिकार वैराग्य अवधेर मता पंच देश में वैराग्य और उपरति और तत्व ज्ञान तीनों का स्वरूप तीनों का हेतु बताया है, स्वरूप बताया है और इसका फल बताया है और उसकी अवधि बताई है। तो वैराग्य है ब्रह्म लोग त्रिणिकार वैराग्य से अवधि बनता, वो अवधि है वैराग्य, बिना वैराग्य के कैसे होगा। उससे संपन्न होता है तो श्रवण मन विद्यासन तत्व विभिषण होता है तो प्राप्ति होती है। दुख में और प्रतिकूलता में प्रसन्न होने से सुखाशक्ति छूट जाएगी, बिल्कुल उठ जाएगी। क्यों प्रसन्नता वहां मिल गई, सुख की जरूरत क्या रही, अनुकूलता में सुख भोगना सुख वही हो गया फिर जरूरत क्या उसकी। आओ प्रतिकूलता में प्रसन्न हुई तो अनुकूलता का कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्या मूल्य रहेगा आप बताओ, इतने बैठे बताओ। निर्धनता में आनंद होगा तो धन का क्या मूल्य रहा, तो निर्धन वान क्या वैराग्यवान को होता है, वो धनवान को कभी हो ही नहीं, स्वप्न में बेचारे को। जो त्यागी को सुख होता है वो धनी को सुख होता है, धनी त्यागियों की ओर जाते हैं, त्यागी धनियों की ओर जाते हैं। धन मूर्त मदान धान कथम कभी हो भजन धन दुर्मदान धान दुर्मदान देवे अंध है बिल्कुल, अंधे के पास क्यों जाएंगे। रागो लिंग मबोध से चित्त व्यायाम भूमिषु कुत शाद्रता से अग्नि कोटरे तरो, जिस वृक्ष के कोटर में आग लग जाए फिर कर हरा होगा, हरा नहीं ये दिखता है ये गिर पड़ेगा सूख जाएगा। ऐसे जिसके राग है अंतकरण में भोगों में किसी परिस्थिति में किसी में राग है तो रागो लिंगम अबोध से ये मूर्खता का चिन्ह है, ये आग रहेगी तो कैसे साधुता होगी। आप सोचो गैर सोचो भाई, ये अपनी खुद की बात है, ये कथा की दूसरी बात नहीं है, अपने खुद की समस्या है। इस वास्ते इस पर खुद के विचार करो। सुख के भोगी को दुख भोगना पड़ेगा, नियम है। कोई आप इतने बैठे हो कि सुख भोगी को दुख नहीं मिटा हो, बता दो कोई उदाहरण बता दो, अपना अनुभव बता दो। दुख सुख के भोगी को मिलता है, सुख के भोगी नहीं हो तो दुख आते ही नहीं। जिसको भूख का दुख नहीं है उसको अन्न सुख दे सकता है क्या, जिसके निर्धनता का दुख नहीं है उसको धन सुख दे सकता है क्या। धन में ताकत है सुख देने की तो कुत्ता तो पेशाब कर चला जाएगा थैली पर, मारोगे थैली पर। बिल्कुल भीतर भूख हुए बिना कोई चीज सुख दे सकती है। इस वजह से सुख भोगने के लिए दुख अनिवार्य है, आवश्यक है, बिना दुख सुख हो ही नहीं सकता संसार का। और वो स्वतः सिद्ध है सुख परमात्मा तत्व, वो आनंद है, उसकी जोड़ी का दुख नहीं है। उसको सुख कह दो, आनंद कह दो, रोष कह दो। वास्ते सुख के भोगी तो दुख भोगना पड़ेगा ही। किसी ने भी आज तक इतिहास में सुख भोगा और दुख न भोगा हो नहीं सकता, बता दो कोई बता दो। सुख तो दुख का कारण है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न बते और आद्यंत अंत कौन थे न तेषु रमते बुधा तेषु बुधा न रमते। महाराज जी भगवान की कृपा से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है। स्वयं आप कृपा मानो तब, कृपा से मिले हुए आप मानोगे तब ना, माँ स्नान कराती है, बच्चा दुखी होता है तो उसे माँ की कृपा मानता है क्या? अगर माँ स्नान कराती है वो कृपा करती है कि बैर करती है? पर बच्चा क्या मानता है? दुख मानता है। भगवान तो कृपा पूर्वक देते हैं, भगवान तो कृपा पूर्वक देते हैं, बिल्कुल कृपा पूर्वक देते हैं, बिल्कुल। माँ स्नान कृपा पूर्वक करती है, बैर पूर्वक करती है? माँ जो बच्चे को स्नान कराती है वो कृपा पूर्वक कराती है कि बैर पूर्वक कराती है? बताओ। इस वास्ते भगवान के भक्त पूरे हैं, मर्द भी जो हर हाल में खुश है, हर दिन प्रसन्न है, क्योंकि भगवान की तो दृष्टि है। जो जीभ की दृष्टि रखने वाला कड़वी दवाई वो न खाएगा, परंतु स्वास्थ्य की दृष्टि करने वाला कड़वी दवाई खा लेगा। तो कड़वी दवाई में गुण है ना, तो दुख में जितना गुण है उसमें सुख में नहीं है। संतों में विशेष करके दुखी होकर के परमात्मा में लगे हैं, सुखी रहते हो ऐसे संत बहुत कम मिलेंगे क्या, सुख में परिस्थिति में राजी हो जाए ऐसे बहुत कम मिलेंगे। दुखदायी परिस्थिति में संसार का त्याग हुआ है, तो दुख जितना कीमती उतना सुख कीमती हो ही नहीं सकता कभी। अरे दुख का है ना, दुख का बदला कोई चुका नहीं सकता। आपको संसार से छुड़ा देता है दुख, और तो आपके फिर दुख मिट जाता है, किसका उपकार करोगे? दुख के ऋणी रहना पड़ेगा आपको सदा। दुख ने आपको निहाल कर दिया, अरे निहाल हुए दुख चला गया, किसके गुण गाओगे, किसका उपकार करोगे? सब दुख की ऋणी है, संत महात्मा त्यागी बिरागी दुख की ऋणी है। दुख के द्वारा जो प्राप्त हुई सुख के द्वारा कभी नहीं हुई। क्या कहते हैं जो आदमी पाप करते हैं उनको बहुत सुख मिला हुआ दिखता है, दिखता है, हृदय खोखला है हृदय। हमें क्या पता चलेगी वो दुख? तो आपको नहीं, आप करके दो, खुद बताओ, खुद ही लो, खुद खुद अनुभव करो। ये तो खुद के अनुभव करने की है। सुख दुखी, वो सुखी और वो दुखी, ये बिल्कुल गलत बात है। उस स्थिति में आप होकर देखो कि सुख होता है दुख होता है। धनी आदमी बहुत सुखी, लोगों को दिए बड़ा भारी वहम है, उसके हृदय में आग लगी है, वही जाने बेचारा, और को पता नहीं है कितना उसको दुख है, आप अटकल नहीं लगा सकते। धनी है, हमारे समझ हम धनी है, और हमारी एक बहुत मोटर बढ़िया है, आप मांगने आए हम नहीं दे तो आप नाराज हो जाए, और दे तो मोटर खराब हो जाए, नहीं दे तो आप खराब हो जाओ, किसे बिल में पड़े हो जाओ, कहाँ जा बेचारा। धनी आदमी जितना दुख है उतना निर्धन को दुख नहीं है, उतनी तृष्णा निर्धन को नहीं है, उतनी पीड़ा निर्धन को नहीं है जितना धनी को पीड़ा है। धनी राज से डरता है, निर्धन चोर से नहीं डरता, डाकू से नहीं डरता, डरता ही सुख से सोए को मारने चोर ने मिट्टिया ले, मिट्टी बड़ी सो राज क्या करेगा, ले जा क्या करेगा, चोर से डाकू से नहीं डरता, क्या चोर डाकू मारता है उसको, धनी की खबर लेता है अच्छी तरह से, मार धनी की पड़ती है निर्धन की पड़ती है। बहम है धनी बड़ा सुखी बड़ी सुखी, वो खुद को भी बहम है। बड़ी भारी पोल है, धन के कार्य से अपने आप को बड़ा समझता है, तो धन बड़ा हुआ आप बड़े हुए, धन नहीं तो आप छोटे, या धरा हुई तो आप बड़े, तो आपकी तो फजीती हुई है, धन से आपकी बेइज्जती हुई है, आपका दर्जा तो घटा है, धन का बड़ा है। जो धन आपने पैदा किया, फिर आपको धन ने पैदा किया है, आपको धन ने पैदा किया है क्या? नहीं। वो पैदा किया आपका धन, अरे आपको बड़ाई देता है, आप बड़ा मानते हो तो बड़े आप हुए, धन हुआ। तो आपकी तो इज्जत घटी है, मानता हम ये लखपति है, करोड़पति बड़े आदमी है, आप बड़े आदमी हो, आपकी बेइज्जती हुई, फर्जी फर्जीती हुई, आप कोई काम के नहीं हो, प्रत्यक्ष बताओ आप। धन के कारण बड़ा है वो छोटा हुआ, धन से बड़ा हुआ, धन का गुलाम हुआ, ऐसे भगवान से राजी वो भगवान का गुलाम हुआ, तो भगवान गुलाम है तो भगवान सिर पर चढ़ाते हैं, धन आपको सिर पर चढ़ाता है। भगत मेरे है मुकुट मणि, धन क्या है मुकुट मणि, आप सोचो क्या विचार करो, आपको धनवान किसने बनाया, निर्धनों ने बनाया है, आपको धनवान निर्धनों ने बनाया है, धन से नहीं बने हो। गांव मात्र में एक लखपति हो तो गांव में धनी माना जाता है कि नहीं, सब करोड़पति एक धनपति एक लखपति हो तो उस लखपति क्या इज्जत है, तो लखपति होने से इज्जत नहीं है, निर्धनों से इज्जत है, आपको निर्धन धनवान बनाया है, निर्धनों का तिरस्कार करते हो, कृतज्ञ हो, धनवान की पदवी आप निर्धनों ने दी है, विद्वत्ता की महिमा मूर्खों ने दी है, कल विद्वत्ता में विद्वत्ता आ जाएगी, आप साधारण है, आप सभी विद्वान सभी ऐसे कर आप विद्वान हो जाओगे, मूर्खेशु पंडिता केचित केचित मूर्खेशु पंडिता सभायां केचित पंडिता केचित पंडित पंडिता। ये निर्धनों ने धनवान पदवी दिया वो, इस वास्ते निर्धनों के गुलाम हो जाओ तो निहाल हो जाओगे, जब अभिमान करो तो नरकों में जाओगे, धनवान बनाया तो आप निर्धनों ने करते हो निर्धनों तिरस्कार, वोट से तो राजा बने या फिर वोट देने वाले को तिरस्कार करे, ये ठीक बात है। एक गए गए तुम्हारे गांव में जो कूड़ा कचरा पड़ता है, मैं तो नहीं आया, कि मैं तो 5 वर्षों के बाद आता है एक बार, ये धनवान क्या बड़े बड़े लहलकार है, ये तंग टुकड़ा डाल दो टुकड़ा थोड़ा सा 10,000 लाश में दे दो, ये टुकड़ा टुकड़ेल है कुत्ता, ये इज्जत है क्या, मन में साहब मिनट से इज्जत है, धनी कहते हैं टुकड़ा टुकड़ा दांग टुकड़ा राजी इज्जत है, आप सोचो भाई, आप चेतन हो, साक्षात परमात्मा के अंश हो आप, आपने अपनी बड़ी भारी फजीती कर ली, जो नाशवान को लेकर अपनी उन्नति मानते हो, आप अविनाशी को लेकर उन्नति मानो तो आपके पास तो भगवान के दास बढ़ जाऊंगा, और इसमें स्वतंत्र हो, धनी बनने में कोई स्वतंत्र नहीं है, और भगवान के भक्ति करने में कोई परतंत्र नहीं है, कोई पराधीन नहीं है, और धनवान बनने में सब धनवान बन सकते, पराधीन सब के सब, कोई स्वाधीन नहीं है धन बनने के लिए, स्वतंत्रता है। पर भजन में 1,00,000 रुपया एक आदमी अपने पास में देख ले, ऐसे आदमी बहुत कम मिलेंगे, पर 1,00,000 रोजाना आदमी ले सकता है, जो कि मरने पर साथ चलेगा, कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, पाप चलेगा, धन के लिए किया पाप है वो साथ चलेगा, धन यही रह जाएगा, या भजन किया है वो आपके साथ चलेगा, कोड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, लेने में स्वतंत्र साथ चले वो तो लेते नहीं, लेने में प्रतंत्र साथ चलता नहीं, उसी लिए रात पीछे लगे है, ये बुद्धिमानी है क्या है, समझे नहीं, भजन करो तो कौड़ी एक भी न सो हरियम नरियम नाजियम नारकारी, वो धन साथ चलेगा, क्योंकि वो धन इकट्ठा अंतकरण में होता है, और धन ये तिजोरियों में बैंकों में पाकिटों में होता है, ये तो साथ कुछ नहीं चलेगा, अरे पाप किया वो सब साथ चलेगा, धन और सुख ले लिया, आज पाप जितने होते बड़े भाई भयंकर, गो हत्या होती है, पशुओं की हत्या होती है, गर्भपात होता है, जितना होता है केवल सुख है भोग के लिए, और क्या कारण है बताओ, जितने अनर्थ होते हैं सब के सब सुख इच्छा के लिए होते हैं, भोग इच्छा के लिए होते हैं, जैसे हत्या में कोई अनर्थ होगा ही नहीं, भूल में अनजान में कोई तो पाप माफ नियत नहीं है, और भोगी तो नियति दुख देने की है, भोगी किसी को सुख नहीं देता, आप ही दुखी होता है और वो भी दुखी करता है। भोगी वस्तु का तो नाश करता है, अपना पतन करता है। बताओ भोगी की उन्नति होती है, उत्थान होता है? बिल्कुल अनधिकार चेष्टा है, ये मनुष्य के लायक ना काम नहीं है, परंतु होश ही नहीं है, बेहोशी भी जाते हैं। कृपा करो कृपानाथ, थोड़े होश में आ जाओ। सुख आपको बाधक नहीं, जितने सुख की इच्छा, भोग की इच्छा, पैसों की इच्छा, ये महान घातक है। इसमें लाभ किंचित मात्र नहीं है और दुख सबका सब है, प्राण नुकसान है। भोगों की इच्छा, पैसों की इच्छा, आराम की इच्छा में पतन ही पतन है, पतन ही पतन है। कोई लाभ किसी कैसे नहीं है। भगवान की प्राप्ति की इच्छा में सुख आनंद ही आनंद है, नुकसान है ही नहीं, हुआ नहीं, कभी होगा ही नहीं, क्योंकि अस्थि आपका काम है। मनुष्य शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए सदा सुखी होने के लिए मिला है, भोगों के लिए नहीं मिला है। भोगों के लिए मनुष्य जन्म की क्या जरूरत है? कुत्ता भी भोग लेगा, गधा भी भोग लेगा, कुत्ते और गधे जितना आप भोग नहीं भोग सकते। थोड़ा ध्यान दो बात पर, कुत्ते जितना भोग नहीं भोग सकते, गधे जितना भोग नहीं भोग सकते आप, है सामर्थ्य? अन्नदाता कृपा करो, भगवान के रूप चलो, भोगों को आराम को तिलांजलि दो, तर्पण कर दो कि भोग और सुख मर गया हमारे लिए, तो पानी दे दो, पानी गंगा जी में ठंडा पानी तर्पण कर दो। क्या हुआ कि भोग और धन इच्छा ही मर गई हमारी, तो मर गई जो तर्पण दे दो, तर्पण कर दो, मौत हो जाएगी। अब कोई बात पूछो तो भाई अब समय हो गया है, खूब आप विचार करो, मनन कर लो, जो शंका उठे आप पूछ लो। हमारी ये बात नहीं है, शास्त्रों की है, संत महात्माओं की है, मैंने पढ़ी है, सुनी है, विचार किया है, सीखी है, वो आपको कह देते हैं। आप स्वयं चेतन है, चेतन और अमल सहज सुखराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयोषाई, बंदो कीर मरकट की नाई। जिनको आप शुद्ध सामग्री मानते हो, ये पतन है, ये मोह है, अज्ञान है, मूर्खता है, जड़ता है,